synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Saa 11 kamili, karibu kufuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, na taarifa hii utaisikiliza kupitia muungano wa radio ambayo itakuwa imejikita kwa mada moja pekee inayohusu kukujuza kuhusu mfumko wa bei ya bidhaa mahitajio na madhara yake. Katika habari hii tutakufikisha maeneo tofauti nchini ili kusikiliza maoni ya wananchi kuhusu mfumko huo, maoni ya baadhi ya viongozi wa mashirika ya kiraia, ikiwemo pia na maoni ya wataalamu katika masuala ya uchumi. Naam, taarifa hii ya habari inakujia moja kwa moja kupitia Radio 4 ambazo ni Radio Bonesh FM, Radio Isanganiro, Radio Rema FM pamoja na Radio Shima FM inayosikika kutoka katika mkoa wa Rumonge. Wasomaji ni mimi Omer Ndwayo, ninayesaidiana na Halima Hakizimana. Fundi mitambo ni Vyacha Kwizera, tunakualika. Kwanza kabisa tuanze kwa kukujuza hali ilivyo katika soko ya Kotebu na Bujumbura City Market, maarufu kama kwa Sioni. Wahemeaji wanasema hali ya kupanda kwa bei ya bidhaa mahitajio katika miezi hii miwili inasikitisha. Hao wanatoa mfano wa mchele uliopanda franga 1000, chupa aina ya Kinju ya mafuta ya kupikia ambayo ilikuwa ni franga 12,000 na sasa linauzwa franga 20,000. Baadhi wanaeleza chanzo kuwa kupanda kwa bei ni usafirishaji na mavuno kupungua kulingana na miaka ya nyuma. Habari hii ni ya mwenzetu Willy Sindai Hebura. Tupo kwenye soko la Bujumbura City Market inayojulikana kwa jina la Kwa Sioni. Hapo wanunuzi wanatiwa hofu na kupanda kwa bei za bidhaa. Wanatoa mfano wa mchele, kilo moja ilikuwa inauzwa kati ya franga 3,000 na 4,000, kwa sasa ni kati ya franga 5,000 na 9,000. Mafuta yaliyokuwa kwenye bei ya 12,000 anauzishwa kwa sasa kati ya 18,000 na 20,000. Wanunuzi hao wanasema kuwa wafanyabiashara wanawaambia kuwa wanapandisha bei za bidhaa kutokana na bei ya kulangua. Kupanda kwa bei za bidhaa kunaripotiwa tena kwenye soko la Kotebu. Wafanyabiashara wanaofanyia kazi kwenye soko hizo wanasema kuwa bei za bidhaa zinapandishwa kutokana na franga nyingi wanazolipa kusafirisha biashara. Kwa mfano, kutoka mkoani Kayanza kwa sasa wanalipa 100,000 kwa mifuko 5, wakati walikuwa wanalipa franga 50,000 tu. Wafanyabiashara wengine wanasema kuwa bei zinapandishwa kutokana na kupungua kwa mavuno. 3,000,000 za Warundi ndio wanaofanya kazi ya kulima kati ya 12,000,000 za Warundi, hivyo kusababisha kuongezeka kwa njaa nchini Burundi. Wafanyabiashara hao na wanunuzi wanaomba serikali kufanya kila liwezekanalo ili mafuta ya gari yapatikane na watu wanaotumikia katika sekta ya kilimo waongezeke. Ifahamike kwamba wafanyabiashara hao na wanunuzi wanaona kwamba katika miezi miwili iliyopita bei za vyakula zilipanda kati ya franga 500 na 1,200. Asante kwako Willy Kwizera. Tutoke Bujumbura tuende moja kwa moja katika mkoa wa Bubanza tu katika tarafa ya Gihanga, ambako bei ya mpunga, mahindi pamoja na maharagwe ilipanda kwa kiasi kilicho kati ya faranga 1,000 na 2,000 kilo moja katika muda wa miezi miwili tu. Wanunuzi wanataja kuwa mfumuko wa bei ya vyakula hivyo unaathiri familia. Baadhi hulazimika kutumia mboga mboga. Wanaomba wahusika kuamua kupunguza bei kwa kuzingatia athari za mfumuko wake. Naam, Omer, ni kujuze kuwa huko mkoani Makamba raia wanaomba serikali kuchukua hatua za dharura ili kusitisha mfumko wa bei ya vyakula, na ni wakati katika soko hiyo bei ya vyakula ilipanda maradufu katika kipindi cha miezi mitatu na kusababisha familia kusumbuka kupata lishe. Habari hii ni ya mwenzetu Richard Kabura. Katika miezi mitatu iliyopita bei ya vyakula ilipanda sana katika soko kuu la mkoani Makamba. Kwa upande wa maharage, bei ilipanda kati ya faranga 1300 na 1500 kulingana na aina ya maharage. Mfano ni maharage yanayojulikana kwa jina la Kinure ambayo huuzwa 4000 wakati alikuwa akiuzwa 2500. Mchele unaozalishwa kwa eneo la Mnyika mkoani humo unauzwa kati ya faranga 3800 na 4000 wakati katika miezi mitatu iliyopita ulikuwa ukiuzwa kati ya 2000 na 2200. Bei ya mchele kutoka nchini Tanzania ni 5200 na zaidi kutoka kwenye 3500. Punje za mahindi zilizokuwa zikiuzwa 1900 kwa sasa hupatikana kwa bei ya 2500. Kupanda kwa bei huripotiwa pia kwa vyakula vingine vinavyozalishwa mkoani humo kama vile viazi vitamu, vitunguu, unga wa muhogo na kadhalika. Baadhi ya wanunuzi tuliokuta sokoni humo wanadai kuzidiwa na hali hiyo katika familia zao. Kwa sasa kwetu hatuli chakula cha mchana, tunakula usiku peke yake kutokana na ongezeko la bei la bidhaa. Watoto siku hizi hawezi kula washibe, ni vurugu nyumbani. Hata wafanyakazi wa serikali wanalalamika wakidai kutiwa na hofu na kupanda kwa bei ya vyakula sababu hawaoni kesho yake itakuwaje. Hatujui tufanye nini, tunapoenda sokoni na 10,000 huwezi kupata vitu vya kununua. Ongezeko la bei linatutia wasiwasi, hata mishahara yetu haitusaidii kupata chakula cha mwezi mzima. Kwa mujibu wao, serikali inapaswa kuchukua hatua za haraka ili kuokoa wananchi dhidi ya hali hiyo. Tunaomba serikali iweze kuchukua hatua ili bei ziweze kushuka. Tunaomba serikali iondoe ushuru kwa bidhaa vya vyakula kutoka nje na iongeze mishahara. Kupanda kwa bei ya vyakula hugusa pia wauzaji wa bidhaa hizo, sababu kama wanavyoeleza wanunuzi walipungua sana, hali inayopelekea bidhaa hizo kutoisha haraka kama ilivyokuwa kabla ya bei kupanda. Kutoka katika soko kuu la mkoani Makamba, mimi ni Rishari Kabura nikiripoti kwa niaba ya muungano wa redio. Rishari Kabura, shukrani sana. Baadhi ya wananchi wakazi wa jiji la Bujumbura wanalalamika kwa sababu hawana uwezo wa kutunza familia kutokana na mfumuko wa bei za bidhaa unaodumu kwa muda mrefu. Wanaeleza kutoweza kupata mlo kamili. Baadhi ya wale wenye familia mikoani wanasema kushindwa kwenda nyumbani kutokana na bei za nauli ambazo hupanda mara kwa mara, harafu pia maradufu. Wanaomba serikali kufanya kila iwezavyo ili kutafutia suluhu swala hilo, au sio, Hilari Ruvakuki? Baadhi ya raia wa jijini Bujumbura walalamika kwamba hawawezi tena kujihudumia wao na kuhudumia familia zao, na sababu ikiwa ni kupanda bei kwa bidhaa mahitajio. Wazazi wenye watoto wasema kupanda bei kwa bidhaa mahitajio ni miongoni mwa sababu zinazochangia hata kulipa ada ya watoto imekuwa ngumu. Kinyume na kupanda bei kwa bidhaa mahitajio, walio na familia mikoani imewawea ngumu kwenda kusalimu familia kwa sababu bei ya nauli imepanda. Raia waomba serikali kutatua swala la kupanda bei kwa vitu. Vile vile itafutie jibu tatizo la uhaba wa mafuta. Maana ukosefu wa mafuta ndio sababu kuu ya nauli kuzidi kupanda kila kukicha. Swala hili la uhaba wa mafuta limedumu kwa takribani miaka mitatu nchini hapa Burundi. Shukrani kwa mwenzetu Amini Hilali Ruvakuki. Na sasa tujielekeze mkoani Gitega kwa kukujuza kuwa baadhi ya familia mkoani humo wanasema kusumbuka ili wapate chakula cha kutosha kwa sababu bei ya vyakula inapanda maradufu. Tuliozungumza nao wanaeleza kuwa hali hiyo ya kupanda kwa bei ya bidhaa ikiwemo vyakula imeleta madhara hasa kwa afya ya watoto wao. Habari hii ni ya mwenzetu Ongwa Lea. Wananchi waishio katika kitongoji Karambi mtaani Nobwe tarafani na mkoani Gitega ambao tuliozungumza nao kuhusu kupanda kwa bei za bidhaa za chakula sokoni wamesema kuwa leo hii imekuwa vigumu kuhudumia familia zao ipasavyo kwa sababu ya kupanda kwa bei ya chakula. Eti pesa 10,000 sarafu ya Burundi haiwezi kununua chakula kwa familia ya watoto zaidi ya watatu. Wananchi hao wamezungumza pia kuwa hapo awali walikuwa wanakula mara tatu kwa siku, tofauti na leo ambapo wengi wanakula mara moja kwa siku. Wanasema pia kuwa maisha yamekuwa magumu kwa sababu ya kupanda kwa bei za bidhaa za chakula sokoni, haswa zile za vyakula ambazo ni muhimu kila siku. Pia kuwa hata wafanyakazi wa serikali ambao wanapokezwa mshahara kila mwezi wanasumbuliwa na maisha. Yeti ugumu wa maisha umepelekea baadhi ya wanafunzi kuacha shule, magonjwa ya utapiamlo yakajitokeza sehemu mbalimbali. Eti hata wale ambao wanaendelea shule wanashindwa kusoma vizuri kwa sababu ya kukosa chakula baada ya kutoka shuleni. Wananchi hao waishio mtaani Nhobwe katika kitongoji Karambi tarafani na mkoani Gitega wanaomba serikali ya Burundi kupunguza bei ya bidhaa za chakula sokoni. Radio mu Burundi. Na mnaendelea kusikiliza ni muungano wa redio. Hii ni taarifa ya habari. Kuingiza mahindi na mchele nchini Burundi kulifanyika kwa kiwango cha kuridhisha katika muhula wa kwanza wa mwaka wa 2024, Benki Kuu BRB inafahamisha kuwa tani 36,000 za mchele ndizo ziliingia mwaka huo, wakati ambapo mwaka wa 2023 Burundi iliingiza tani 68,000 za mchele. Takwimu hizo zinaonyesha pia kuwa tani 20,000 za mahindi ndizo ziliingia katika muhula wa kwanza wa mwaka wa 2024, wakati ambapo mwaka wa 2023 kuliingizwa tani 6,000. Jean Dodier Irakoze. Mbali na kuzalishwa nchini, mchele, mahindi na maharagwe, bidhaa hizi muhimu za chakula kwa ajili ya kulisha kaya za Burundi, pia zinaagizwa kutoka ugenini. Takwimu za Benki Kuu ya Taifa zinaonyesha kuwa kulikuwa na mlipuko wa uagizaji wa mchele kwa miezi sita ya kwanza ya mwaka 2024. Karibu tani 36,000 za mchele ziliagizwa kutoka Januari hadi Juni mwaka 2024, wakati katika kipindi hicho mwaka 2023 Burundi iliagiza tani 6,800 tu. Zaidi ya tani 20,000 za mahindi kuanzia Januari hadi Juni mwaka 2024 ikilinganishwa na tani 6,000 katika kipindi kama hicho mwaka 2023. Ushuru na kodi vikiondolewa, takwimu hizo kutoka Benki ya Jamhuri ya Burundi inaonyesha kwamba kilo ya mchele iliyopelekwa Bujumbura inunuliwa kwa pesa 1,351 katika kipindi hicho mwaka 2024, huku ikigharimu 1,000 sarafu za Burundi mwaka 2023. Kulingana na takwimu hizo pia, kwa kilo moja ya mahindi wafanyabiashara walitumia 627 sarafu za Burundi mwaka 2024 katika kipindi hiki cha miezi sita, huku pakitumiwa 679 sarafu za Burundi mwaka 2023. Wakati kuna jili hali hiyo, ni vigumu kueleza jinsi bei za bidhaa hizo zikizalishwa hapa nchini zinafikia bei kwenye soko ya karibu pesa 5,000 kwa kilo ya mchele na bei inayokaribia pesa 3,500 za Burundi kwa mahindi. Na mshukrani kwa mwenzetu Jean de Dieu Irakoze. Na sasa ni kujuze maoni ya mashirika ya kiraia. Shirika linalotetea haki ya wanunuzi Abuko linasema kuwa hali ya kupanda kwa bei ya bidhaa inatokana na wafanyabiashara wanaojichukulia hatua ya kupandisha bei kutokana na kushuka kwa thamani ya pesa ya Burundi. Pierre Nduayo, kiongozi wa shirika hilo, anaomba serikali kuchukua hatua mbadala ili pesa za kigeni zipatikane kwa kukua kwa kiwango cha kutosha kwa bei iliyopangwa na Benki Kuu ya Taifa kwa lengo la kuheshimisha bei ya bidhaa kwenye masoko. Pierre Nduayo atatafsiriwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Kuhusu mfumuko wa bei kwa bidhaa tofauti unaoshuhudiwa siku hizi kwenye soko tofauti, sisi tunaona kuwa hali hiyo ni ya kutisha, kwa sababu unaponunua bidhaa leo, wiki ijayo unaporudi sokoni unajikuta bidhaa hiyo imepanda maradufu. Tulichogundua siku hizi ni kwamba wafanyabiashara wanapanga bei kwa bidhaa tofauti wakizingatia namna pesa za kigeni zinavyobadilishwa kwenye soko la magendo. Na hali hiyo ni tishio kwa kuangamiza uchumi wa taifa, wakati wafanyabiashara wanapodhihirisha mwenendo huyo wa kupuuzia bei rasmi zilizopangwa na serikali. Hali hiyo inaleta uhasama kwa wanunuzi, kwa sababu wao ndio wanaoendelea kuathirika zaidi kutokana na hali ya umaskini ambayo inaendelea kukithiri. Ndio sababu serikali inapaswa kuchukua hatua ili pesa za kigeni ziweze kupatikana kwa bei halali, la sivyo hali hiyo ya mfumuko wa bei itaendelea kuzorotesha uchumi wa taifa. Na mshirika linalopambana na ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma, Olukome kwa kifupisho, linakemea hali ya kupanda kwa bei ya chakula kinachozalishwa nchini kama vile kinachoingizwa kutoka ugenini hadi kwenye kiwango kilicho kati ya 20% na 400%, lakini zisichukuliwe hatua za dharura. Gabriel Rufyiri, kiongozi wa asasi hiyo, anashauri serikali kuomba mikopo ugenini ili kupambana na hali hiyo. Ongezeko la ushuru ni mojawapo wa kupanda kwa bei nchini Burundi. Ufafanuzi huo ni wa mtaalamu katika masuala ya utafiti na utawala bora kiuchumi, ambapo anasema kuwa serikali inawekeza katika vitu ambavyo havichangii katika maendeleo ya nchi, na kutoa mfano wa wingi wa magari ya baadhi ya viongozi, na hali hiyo inasababisha wananchi kuishi katika mazingira magumu. Serge Nira Mebura anapendekeza kwamba serikali ingepunguza kutumia pesa kwa vitu ambavyo havina umuhimu kwa raia. Serge Nira Meba atatafsiriwa na mwenzetu Romwald niyo yabivuze. Kugira ngo ibiciro bishobore kuguma hamwe ntibigume biduga ni ntumbero. Ili kudhibiti bei zisiendelee kupanda ni dhamira ya serikali. Ina maana serikali inakuwa imeamua kubana matumizi ili kuepusha mfumuko wa bei nchini. Kuna serikali zinazodhamiria hilo. Faida ni kwamba fedha zinapatikana benkini na watu hawafichi tena pesa ama kununua vitu visivyopoteza thamani. Hata mitaji watu wanawekeza benkini, na hivyo wanaohitaji kutekeleza miradi kwa mikopo wanapata ufanisi kwa riba nafuu. Adhimio jingine linalowezekana, kama serikali zinatekeleza shughuli zitakazozalisha fedha baadaye, mathalan ni kuanzisha mashirika, kutengeneza barabara, kufua umeme bila mapato ya kodi na ushuru, husababisha mfumuko wa bei ambao hautaendelea kushuhudiwa, kwa maana shughuli zile zinazalisha mapato na uzalishaji mkubwa. Unakuta bidhaa zinaongezeka, hakuna umaskini na bei kutopanda. Ni kwa sababu hiyo njia moja kukwamua nchi isiendelee kudorora kiuchumi. Wanaotumia magari mawili au matatu ya umma, kama kuna anayehitaji kununua gari lake binafsi, serikali ingemrahisishia kwa kumpa mkopo wa riba nafuu naye kutembelea magari yake binafsi. Nchi zinazohitaji kuendelea zinaondoa matumizi ya magari ya umma. Jambo ambalo watu hawatamani ni matumizi ya fedha nyingi zisizolenga uzalishaji, kama kutoa mishahara kwa watumishi ama kufanya safari. Wakati huo bei zinapanda. Hilo ndilo tishio linalotazamia kutokea kwetu. Hayo yote ligusiwa wakati wa kuandaa mswada wa sheria ya fedha, kuwa kuna nakisi ambayo serikali haina uhakika wa vyanzo vya kuiziba. Watu kuingia katika umaskini na mfumuko wa bei, ndivyo raia wanavyozilipa. Ubukene abantu bacha bagira nuko ibiciro bikiza biraduga niko abanyagihugu bayaria. Naam, kwa mjibu wa gwiji huyo, katika masuala ya utawala mwema kiuchumi, viongozi wanatakiwa kujiepusha na biashara, maana biashara kwa viongozi huchangia katika kuongezeka kwa umaskini katika kaya na mfumuko wa bei kuwa halali kwa ukosefu wa mwanga katika kanuni za kuhalalisha bei. Na mpenzi msikilizaji, tulijaribu kutafuta wizara ya biashara, viwanda na utalii ili itoe mwanga kuhusu changamoto ambayo raia wa nchini Burundi wanapitia. Walitujibu kuwa tusubiri mazungumzo yanayotarajia kufanyika. Naam Halima, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari ya muungano wa redio. Na tuelekeze shukrani zetu kwa wote ambao walichangia sisi tukufikishie taarifa hii, pia kwa fundi mitambo. Habari hii ni kukumbusha kuwa ilikuwa yakileto kwako nami Halima Hakizimana, nilikuwa nikishirikiana na mwenzangu Omer Ndwai. Tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vifuatavyo. Asante. La synergie des médias au Burundi. Kwa maradio mu Burundi.